mapenzi tulivyopendana, nawe ulinikimbia. Sasa unachotaka nini kwangu mimi? Umeniona nimetulia. Oh, oh, Selina, ukinilaumu unakosea. Kwa mapenzi tulivyopendana, nawe ulinikimbia. Sasa unachotaka nini kwangu mimi? Umeniona nimetulia. Kwa mapenzi tulivyopendana, nawe ulinikimbia. Sasa unachotaka nini kwangu mimi? Umeniona nimetulia. Oh, oh, oh, Selina, ukinilaumu unakosea. Kwa mapenzi tulivyopendana, nawe ulinikimbia. Sasa unachotaka nini kwangu mimi? Umeniona nimetulia. Sitaki maneno, sitaki vurugu. Bye, bye, bye, bye. Sikosa langu wa dada, ni lako mwenyewe. Nakosa unayoyafanya Selina, ni aibu yako mwenyewe. Nimeoa, sasa nina watoto. Sitaki maneno, sitaki vurugu. Bye, bye, bye, bye. Sikosa langu wa dada, ni lako mwenyewe. Basi nina unayoyafanya Selina, ni aibu yako mwenyewe. Utayaona seli na mama. Sikosa langu wao dada, ni lako mwenyewe. Nakosa unayoyafanya Selina, ni aibu yako mwenyewe. Nimeoa, sasa nina watoto. Sitaki maneno, sitaki vurugu. Bye, bye, bye, bye. Sikosa langu wao dada, ni lako mwenyewe. Mama Selina.